दर पर चढ़ के मंसूर کہتے مشہور ہے تو ہر ایک کے لب پر ہے تیری ہم کو سنا ہر سود میں ہر ساز میں موجود ہے تو اللہ سارے عالم کو ہے تیری ہی گفتگو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو شان شان لائے لا تیری شان شان شان لائے لا Allah.